troska o prawidłowy poziom cukru. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 kwietnia, jest 14. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Moskwa potwierdza podejrzenia Kijowa. Funkcjonariusz rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa był w Kijowie w lutym. Na razie zostanie zawieszony, ale może nawet stracić pracę. Nauczycielka ze szkoły pod Szczekocinami po pijanemu prowadziła lekcje. Frekwencja jest duża, a głosowanie spokojne. Wybory prezydenckie w Afganistanie. Ukraina pyta, Rosja odpowiada. Moskwa potwierdza, że funkcjonariusz rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa był w Kijowie 20 i 21 lutego. Ukraińskie MSZ poprosiło o wyjaśnienie okoliczności tego pobytu, a odpowiedź na to pytanie zna nasz moskiewski korespondent. Jak wyjaśnia FSB, generał Siergiej Bisieda przebywał w Kijowie, aby ustalić stopień bezpieczeństwa przedstawicielstw dyplomatycznych Rosji na Ukrainie. Kontaktował się wtedy z ukraińskimi służbami bezpieczeństwa. Chciał też porozmawiać z ówczesnym prezydentem Wiktorem Janukowiczem, ale nie został przyjęty. Generał Bisieda nie miał innych zadań w trakcie wyjazdu służbowego do Kijowa, cytuje źródło w FSB, agencja Interfax. W tym tygodniu ukraińskie władze oskarżyły rosyjską FSB o związki z krwawymi wydarzeniami na Majdanie, do których doszło pod koniec lutego. Moskwa oficjalnie zaprzeczyła tego typu doniesieniom. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nauczycielka, która po pijanemu prowadziła lekcje w szkole pod Szczekocinami, może nawet stracić pracę. 46-latka miała prawie promil alkoholu w organizmie. Do tego zdarzenia doszło w jednej ze szkół podstawowych w Ślęzanach. Kobieta prowadziła lekcje WF-u w najmłodszych klasach. Już wcześniej pojawiały się sygnały, że przychodzi do pracy nietrzeźwa. Mimo rozmów z dyrekcją nic się nie zmieniło, dlatego wczoraj do szkoły wezwano policję. Nauczycielka początkowo odmówiła dmuchania w alkomat, potem się jednak zgodziła, a badanie potwierdziło, że jest nietrzeźwa. Informuje Marek Struski z częstochowskiej policji. Jeżeli chodzi o dalsze działanie policji, są one ukierunkowane na czynności w trybie kodeksu postępowania w sprawie o wykroczenie. Będzie ona odpowiadała za wykonywanie pracy, zajęć zawodowych pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego. Prezes stowarzyszenia, które prowadzi szkołę, zapowiada, że nauczycielka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na razie zostanie zawieszona w obowiązkach. Długie kolejki ustawiają się do lokali wyborczych w Afganistanie. Mieszkańcy głosują na następcę Hamida Karzaja, który po 13 latach opuszcza prezydencki urząd. To historyczne głosowania, bo pierwszy raz w historii kraju władzę zostanie przekazana w sposób pokojowy, a nie w wyniku zamachu czy obalenia przywódcy. Jak dotąd Centralna Komisja Wyborcza informuje o dużej frekwencji i stosunkowo spokojnym przebiegu głosowania, choć doszło do kilku incydentów. Mimo ulewnego deszczu i obaw o bezpieczeństwo, w Kabulu do głosowania ustawiają się długie kolejki. Powinniśmy wybrać mądrego prezydenta, który nie jest zamieszany w korupcję i który będzie służył krajowi. W kolejkach w dużych miastach widać wiele młodych osób oraz kobiet. W niektórych lokalach już zabrakło kart do głosowania, które mają zostać dowiezione z innych punktów. Afgańczycy wybierają spośród 8 kandydatów, ale największe szanse na zwycięstwo mają były minister spraw zagranicznych Zalmay Rasul oraz były minister finansów Ashraf Ghani. Obaj uważani są za związanych z ustępującym prezydentem. Bezpieczeństwa w Afganistanie pilnuje prawie 400 tysięcy miejscowych policjantów i żołnierzy, których wyszkoliło NATO. Sekretarz generalny Sojuszu Anders Fogh Rasmussen zapewnił kilka dni temu w Brukseli, że afgańskie siły są w stanie samodzielnie zadbać o bezpieczeństwo. W kampanii wyborczej afgańskie siły chroniły ponad 500 spotkań politycznych i zapewniły im spokojny przebieg. Jak dotąd w całym kraju doszło do 43 incydentów, w których zginęło 10 osób. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na placach targowych coraz bardziej kolorowo, między innymi w Nowym Sączu w sprzedaży pojawiły się pierwsze nowalijki, głównie szklarniowe, to przede wszystkim zielenina i pomidory. 2 złote, rzodkiewka, pietruszka, szczypiorek złotówka i cebulka złote 50. To tak biorą, po 2, po 3 pomidorki. Czasem ktoś kilo weźmie, pół kilograma. Po prostu sałatę masłową najbardziej lubię. Ogórka, choć to sałatki się robi, no. Zielenina do zupy. No kolorowo jest. Ale według wiceszefa Spółdzielni Ogrodniczej Ziemi Sądeckiej Józefa Słukowskiego na prawdziwy wysyp wiosennych warzyw trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Nowalijki w bardzo fajnych cenach będą, kiedy nastąpi temperatura ponad 15, no rząd 20 stopni. Wtedy należy oczekiwać w okresie jakichś 2, maksymalnie 3 tygodni to wszystko ruszy. Może wejść truskawka spod takich osłon troszeczkę podgrzewanych, bardzo wczesna kapustka, sałata w dużo większym wyborze i na razie jest takie wspomaganie przez dogrzewanie w okresie nocy po to, żeby ten spadek temperatury nie prowadził nam do wyhamowania wzrostu. Nowalijki warto jeść, bo to bogactwo witamin i minerałów, ale żeby były naprawdę zdrowe, to kupujmy je u sprawdzonego sprzedawcy, zaleca dietetyk Ewa Groniaśkowiak.

Adrian łączy pracę i pasję. Poznaj więcej osób, których życie zmieniły fundusze europejskie. Wejdź na www.historiaprawdziwa.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam jak zwykle w sobotę o tej porze na raport o stanie świata. Rwanda, 20 lat po ludobójstwie. Jak żyć w kraju, w którym sprawcy zbrodni mieszkają obok swoich ofiar? W Afganistanie wybory prezydenckie. Kolejna szansa na normalność. We Francji zmiana rządu po fatalnych dla socjalistów wynikach wyborów lokalnych. Prezydent Hollande chwyta się ostatniej deski ratunku. Japonia straciła prawo do polowań na wieloryby. Dlaczego Japończykom tak bardzo zależy na mięsie tych ssaków, skoro jego spożycie w kraju spada? Proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. Mana wanje na shajura shibuka ndarengu gaingu kaga mana wanje Sivita mazuna masheke yo kugu sigira ndago sigira umurage w'ijambo za kubera impamba Ben Rutabana na początek raportu o stanie świata. Ben Rutabana, muzyk rwandyjski. I teraz wyobraźmy sobie początek kwietnia 1994 roku w Rwandzie. Samolot z prezydentem tego kraju na pokładzie zostaje zestrzelony przez do dziś nieustalonych sprawców przy podchodzeniu do lądowania w Kigali. Jeszcze tej samej nocy, 6 kwietnia, na ulicę miasta wychodzą uzbrojeni w maczety ludzie i zaczynają mordować swoich sąsiadów. Większość morderców była z plemienia Hutu. Większość ofiar, prawie milion, jak się miało okazać, po 3 miesiącach, to byli Tutsi. Przez 3 miesiące na ulicach miast i wiosek, na polach i bagnach trwała orgia przemocy na skalę niespotykaną po II wojnie światowej. Zakończyła ją ofensywa wojsk Rwandyjskiego Frontu Patriotycznego pod kierunkiem przyszłego prezydenta Rwandy Paula Kagame. Władze w kraju objęli Tutsi, ponad milion ludzi. Wśród nich wielu sprawców zbrodni uciekło za granicę, zwłaszcza do ówczesnego Zairu, dziś Demokratycznej Republiki Kongo. Zaczęły się mordy odwetowe dokonywane przy udziale albo bezczynności nowych władz. Wkrótce armia rwandyjska, już kierowana przez Tutsich, wkroczyła do Zairu. Zaczął się kolejny etap okrutnych rzezi, tym razem dokonywanych przez niedawne ofiary. Skutki tych wydarzeń sprzed 20 lat i później trwają do dziś. i o tych skutkach, o próbach pokonania tej spuścizny historycznej chciałbym teraz porozmawiać. Moim gościem jest Małgorzata Wosińska, etnolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, od lat pracująca w Rwandzie z ofiarami ludobójstwa, badająca jego skutki i obserwująca kraj i Rwandyjczyków. Witam cię. Dzień dobry państwu. 20 lat to jest jedno pokolenie. Jak przebiega to pojednanie? Czy w ogóle możemy mówić o pojednaniu w Rwandzie? Ja zawsze rozdzielam chyba dwa poziomy. Poziom społeczny i poziom indywidualny. Na poziomie społecznym to mówimy wtedy o polityce historycznej, o tym, jakie są decyzje elit rządzących dotyczące tego, czy wprowadzać podręcznik do historii, jaką historię opowiadać. A poziom indywidualny to jest poziom relacji między ludźmi. Na poziomie społecznym 95% uwagi jest skierowane w kierunku pojednania. I to jest robione dwutorowo. Po pierwsze, jest to robione poprzez liczne powroty komemoracyjne do tematu ludobójstwa. Zawsze oczywiście jednostronne, czyli wskazujące, że w 1994 roku miało miejsce ludobójstwo Tutsi. Nie mówi się ludobójstwo w Rwandzie, tylko mówi się ludobójstwo Tutsi za każdym razem. Więc są specjalne jednostki powołane, które jakby czyli zajmują Hutusi się... Czyli jakby z definicji są sprawcami, tak, a Tutsi tak, tak, są tak, ofiarami. Tak, tak, tak. I to z poziomu społecznego jest właśnie jakby ta linia jakby komemoracyjna, linia polityki historycznej, polityki pamięci, tworzenia miejsc, memoriałów, spotkań, dyskusji, dotacji dla ocalałych Tutsi, pomocy prawnej, pomocy lekarskiej, zawsze w jedną stronę. Ale teraz, żeby wiemy, że 70% społeczeństwa to są Hutu i wiemy też, że były walki odwetowe, więc trzeba to jakoś wyrównać. I to jest wyrównywane w ten sposób, że w tej linii pojednania również jest prowadzona po prostu bardzo zaawansowana polityka rozwoju kraju. Rozwoju zarówno dla jednej grupy, jak i dla drugiej. Mhm. To znaczy na przykład jest program, że prezydent daje krowę na wieś i daje jednej grupie, jak i drugiej grupie. Ale to nie jest nazywane kształtowanie polityki pamięci, to jest kształtowanie tworzenia po prostu polityki rozwojowej. Czyli z jednej strony mamy rozwój kraju, silny rozwój kraju, który zapewnia bezpieczeństwo społeczne, ponieważ nazwijmy to wprost, dwie grupy są usatysfakcjonowane, bo wszystkie dzieci chodzą do szkoły, edukacja jest powszechna, wszyscy mają opiekę zdrowotną i właściwie coraz więcej Hutu jest dopuszczanych też do takich kwestii politycznych. Ale jeżeli mówimy o strategii polityki pamięci dotyczącej 1994 roku, to ona jest kierowana tylko w kierunku ludobójstwa Tutsi. Czyli mówimy wyłącznie o tych trzech miesiącach, tak. Nie mówimy o tym, skąd się wzięły te trzy miesiące, ani nie mówimy, później, co było potem. Ale żeby państwo wytrzymało to napięcie wynikające ze skupienia uwagi tylko na pewien okres czasu, a przecież wiemy, że ludobójstwo nie spada z nieba, mimo tego, że samolot spadł z nieba, że ludobójstwo jest kształtowane jedno pokolenie, 25 lat. Trzeba przygotować osoby, które ludobójstwa dokonają. I że ludobójstwo oczywiście ma swoje konsekwencje do dzisiaj w Kongu, więc ludobójstwo to jest proces. W Kongu i oczywiście w Rwandzie. I oczywiście w Rwandzie. Dobrze, powiedzmy, jak oni uczą historii, czy oni w ogóle uczą historii, bo to jest bardzo ciekawa sprawa. Tak, prawda? To jest bardzo ciekawa sprawa, bo teraz właśnie, jeżeli się mówi o rozwoju kraju i o tym, że jest powszechna edukacja, to wszystko jest w porządku. Zakładając, że w szkole można się uczyć wielu przedmiotów, ale jak przychodzi lekcja historii, to zaczyna się robić poważny problem, więc podręcznik do historii został wydany dopiero w 2012 roku. A wcześniej, i tak naprawdę dzisiaj też, zamiast lekcji historii uczyło się o tolerancji. To jest na przykład taka jedna strategia. Albo były warsztaty rozwoju osobistego, albo warsztaty dialogu międzykulturowego. Czyli wszystkie takie europejskie sposoby zarządzania konfliktem na poziomie relacji, coaching. Nie robili tego Rwandyjczycy oczywiście. Dobrze, ale powiedz mi, bo mówisz o tym z pewnym dystansem. Dlaczego to jest źle? Dlaczego to jest źle? Ja nie mówię, że to jest źle. Ja nie mówię, że to jest źle, bo drugiemu pokoleniu, czyli dzieci ocalałych z ludobójstwa są równie straumatyzowane jak ich rodzice, więc im się te zajęcia naprawdę przydają. Rozładowywania emocji, rozładowywania stresu, komunikacji ponadetnicznej, ponadspołecznej i tak dalej. Ale jeżeli patrzymy na rozwój i mierzenie się z historią kraju, to zastępcze historie unikanie tematu, bądź też odwoływanie się przez cały czas do historii II wojny światowej, która była poruszana zamiast historii ludobójstwa w Rwandzie, jeżeli już w ogóle trzeba było mówić o jakiejkolwiek historii. Mówiono tak, było ludobójstwo w Rwandzie, które było takie same jak Holokaust. Jak Holokaust Żydów. Jak Holokaust Żydów. I zamiast mówienia o ludobójstwie w Rwandzie, mówiło się o Holokauście, dlatego dzisiaj wiele miejsc pamięci w Rwandzie to są wystawy dotyczące Holokaustu, a nie ludobójstwa w Rwandzie. Więc jakby mówiono o historii, ale z pewnego metapoziomu. Dobrze, dlaczego w ogóle władze przyjęły taką strategię? Czy to chodzi o to, żeby uniknąć mówienia o tym, co się działo po 1994 roku? No bo przecież to jest, znaczy to jest chyba zasadne pytanie. Nikt nie podważa tego, że co się wydarzyło przez te 3 miesiące, prawda? Że 800 tysięcy ludzi, głównie w 90 kilku procentach Tutsi, zostało wymordowanych przez Hutusów. Natomiast rząd nie chce w ogóle wprowadzić elementu prawdy historycznej na temat mordów odwetowych, na temat wojny w Kongo, która pochłonęła miliony ludzi. Ja myślę, że chcę. I zresztą byłam świadkiem takiej sytuacji. Myśmy o tym rozmawiali też wczoraj na konferencji. Ja byłam w 2012 roku z dyrektorem Muzeum Auschwitz-Birkenau, Piotrem Cywińskim w Rwandzie, gdzie mieliśmy spotkania z władzami i padało pytanie, jak prowadzić politykę pamięci w kraju, który jest doświadczony ludobójstwem. No i Piotr Cywiński, którego tutaj serdecznie pozdrawiam, mówił, trzeba oddzielić politykę od historii. A na to rwandyjscy oficjele mówili, ale to jest niemożliwe, bo u nas polityka to jest historia, historia to jest polityka, gdyż konflikt w taktycznym tego słowa rozumieniu przez cały czas trwa. To znaczy konflikt między Hutu a Tutsi. Tak, dokładnie. Więc jakby mimo, że we współczesnej Rwandzie nawet nazwy tych dwóch narodów czy plemion, grup etnicznych w zasadzie nie należy wymawiać. No nie należy, ponieważ to jest uważane za konfliktowanie grup społecznych. Tak, nie należy wymawiać, dlatego lepiej mówić z poziomu metanarracji o zbrodni przeciwko ludzkości, o drugim Holokauście, o Nowej Rwandzie, niż mówić o konkretnych sytuacjach, konkretnych nazwach, konkretnych wydarzeniach i miejscach, które doprowadzają do tego, że człowiek musiałby się naprawdę pochylić. Ile jest grobów masowych, jakie to są groby masowe, kto tam leży. I prawdopodobnie też trzeba by było zmienić całą narrację dotyczącą ludobójstwa w Rwandzie, które nie jest takie same jak Holokaust Żydów. Które jest zupełnie innym przypadkiem ludobójstwa. To wszystko, o czym mówisz, te całe napięcia, problemy ludzi na poziomie społecznym, na poziomie indywidualnym, odbywają się w kraju, który uważany jest za jeden z najbardziej, nazwijmy to, udanych eksperymentów ekonomicznych, gospodarczych w całej Afryce. Tak. To jest kraj, wspomniałaś o tym, ponad 90% dzieci chodzi do szkoły. Tak. Może to nie jest najwyższy poziom edukacji, ale prawie wszyscy chodzą. Prawie w każdej wsi jest przychodnia zdrowia. Plus psychologiczna. Plus psychologiczna, gdzie ofiary mogą pójść, skorzystać z porady psychologa. To jest kraj, w którym rozwijają się różnego rodzaju usługi. Duży sukces, ogromny sukces. Ogromny sukces i to jest najbezpieczniejszy kraj w regionie i to jest najlepiej wyszkolona armia w Afryce, w całej Afryce. To znaczy armia rwandyjska stabilizuje Sudan Południowy, Haiti między innymi. I mówiliśmy o tym, że jakby na poziomie społecznym wszystko wygląda bardzo dobrze, bo jest pojednanie, bez wnikania w szczegóły, kto z kim i dlaczego, ale konflikt, powiedziałam, jest, ale ten konflikt jest oczywiście na poziomie indywidualnym. Po prostu ludzie nie rozmawiają ze sobą albo czują wobec siebie agresję i akty przemocy się zdarzają. Nagminnie. Czy to jest kraj, któremu cały czas grozi powrót do wojny, powrót do rzezi, do tego rodzaju nienawiści, która była przed 20 laty. Trzeba też powiedzieć wprost, że taka sytuacja polityczna, nie mówienia o pewnych kwestiach, nie służy nie tylko rozbudowaniu relacji pomiędzy Tutsi a Hutu, ale również nie służy rozwojowi partii Tutsi. Dzisiaj najbardziej podzieloną jednostką jest właśnie partia Tutsi i jeżeli byłaby wojna, czego się tak naprawdę, partia rządząca. Tak, partia rządząca. Czego się wszyscy spodziewają, to wcale nie byłaby to wojna na tle etnicznym pomiędzy Tutsi a Hutu, ale byłaby to wojna na tle politycznym pomiędzy Tutsi a Tutsi, którzy wytwarzają opozycję. Mhm. Więc jakby... A czy w ogóle można mówić w tej chwili w Rwandzie o opozycji w takim sensie, jakim my ją rozumiemy w Europie, czy w Ameryce Łacińskiej? Nie ma ruchu społecznego. Nie ma ruchu społecznego, nie ma wolności prasy. Jest za to silna opozycja, która wytwarza się poza granicami Rwandy. Tylko, że co to znaczy silna, tak? Czy silna w sensie jakby świadomościowym, czy silna, ponieważ ma możliwość na przykład dokonania zabójstwa pewnych polityków w pewnym określonym czasie, w pewnej określonej przestrzeni. Trzeba też pamiętać o tym, że konflikty w Afryce Wschodniej wybuchają bardzo szybko. Niekoniecznie przewroty są nagłe. Niekoniecznie ten ruch społeczny i otwartość, i mówienie, i wolność prasy, i zaangażowanie jakichś młodych, i kultury jest konieczne do tego, żeby wybuchł konflikt. No dobrze, ale to zadam ci to pytanie na koniec. Czy w ogóle da się stworzyć kraj, nowoczesny, współczesny kraj na jakimkolwiek kontynencie bez przerobienia własnej historii? Dla mnie Rwanda to próbuje, ale Hiszpania to próbowała, do tej pory przez bardzo długi czas to się udawało, Argentyna, Polska do pewnego stopnia to próbuje, prawda? Niemcy po II wojnie też nie uczyły każdej historii. Się okazało w 60-tych latach, że dzieci uczone w szkołach niemieckich nie wiedziały, co się działo w Polsce, że Polacy również cierpieli. Może do tego potrzeba czasu. Może potrzeba czasu, żeby wyleczyć pewne rany, żeby mieć poczucie, że jesteś w odpowiedniej kondycji, żeby w ogóle o tym mówić. Może do tego potrzeba wyciszenia konfliktów przy granicach Rwandy, które powodują, że ludzie naprawdę czują napięcie i że czołgi naprawdę zdarzają się, że wyjeżdżają na ulicę, bo akurat wojsko jest gdzieś grupowane i ludziom momentalnie przypominają się flashbacki, migawki z tego, co było 20 lat temu. I żyją w ogromnym strachu. Więc jakiekolwiek mówienie powoduje przypominanie sobie i być może potrzeba czasu, żeby zapomnieć i dopiero wtedy tworzyć jakąkolwiek narrację. Ale też chciałabym tutaj powiedzieć na koniec, że my się bardzo przykładamy do tego, jak my, Europa, my, Izrael, jak ta dzisiejsza polityka w Rwandzie funkcjonuje, szczególnie ta polityka pamięci. I powinniśmy też zadać pytanie, czy to jest nasze miejsce i to jest nasza rola, żeby przez cały czas mówić o tym, i używać naszych wzorów po prostu radzenia sobie z historią jako wzorów podstawowych dla rwandyjskiej kultury. Może oni potrzebują mówić własnym głosem. Straszny niedosyt mam po tej rozmowie. No. Co mam poradzić? Ale będziemy dalej rozmawiać o Rwandzie. Małgorzata Wosińska, etnolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tom Waits opowiada o głodowaniu w brzuchu wieloryba. Do tematyki wielorybów wrócimy w raporcie o stanie świata. Dziś w Afganistanie wybory prezydenckie. Hamid Karzaj, który rządzi krajem od upadku Talibanu w 2001 roku, odda władzę i będzie to pierwsze przekazanie władzy w sposób demokratyczny. Jest kilku kandydatów w tych wyborach, z których prawdopodobnie żaden nie zdobędzie wymaganych 50% głosów w pierwszej rundzie. A zatem kto zostanie prezydentem Afganistanu, dowiemy się prawdopodobnie w czerwcu, bo druga runda wyborów pod koniec maja. Jest z nami Wojciech Jagielski, reporter, autor piszący m.in. o Afganistanie. Witam cię. Dzień dobry. Dlaczego i dla kogo te wybory są tak bardzo ważne? No chyba dla wszystkich, przede wszystkim dla Afgańczyków, bo zmieni im się przywódca. Dla Karzaja, no bo składa urząd, ale z drugiej strony to nie jest wiekowy pan. Bardzo chciałby być dalej aktywny i mieć wpływ na to, co się będzie działo w Afganistanie. No i dla nas, dla Zachodu, który tam jest obecny od 2001 roku i wojskowo, ale także gospodarczo, politycznie, to wszystko jest bardzo ważne, bo ten rok 2014 to jest takie nasze pożegnanie się z Afganistanem, z tym wojennym Afganistanem. I od przyszłego roku będziemy udawali, że w Afganistanie załatwiliśmy to, co było do załatwienia, a będziemy wspierać tamtejszy rząd, który ma sobie sam radzić. On sam sobie niestety nie poradzi. Natomiast nadmiar problemów, jakie ma Zachód, od Krymu po Syrię, mogą spowodować, że zabraknie cierpliwości, czasu, uwagi i pieniędzy, żeby tym Afganistanem się zajmować. Dlatego te wybory, no ja nie powiedział, że one są przełomowe jakieś, że one coś radykalnie zmienią w sytuacji afgańskiej. Jeżeli się udadzą, to nie zmienią, natomiast jeżeli się nie udadzą, to może być taka przyspieszona katastrofa. To jest największa operacja wojskowa od czasu upadku Talibanu. 200 tysięcy żołnierzy chroni punkty wyborcze. W tygodniach poprzedzających wybory słyszeliśmy o zamachach w Afganistanie. Bezpieczeństwo jest chyba najważniejszym problemem, wokół którego te wybory się toczą, prawda? W czasie wyborów na pewno tak. Talibowie... A jako temat wyborczy, jako temat, co będzie dalej z Afganistanem? Myślę, że nie, bo wszyscy kandydaci w zasadzie mówią to samo. To znaczy mówią o rozmowach z talibami, nie odrzucają tej idei, natomiast są bardzo ostrożni. Nikt, żaden z tych pretendentów do władzy nie deklaruje się, że natychmiast po zwycięstwie podzieli się władzą na przykład z talibami w imię pokoju. Nie wykluczają tego, ale też niczego tutaj się spodziewać nagłego i przełomowego nie należy. Wszyscy kandydaci na prezydenta za to deklarują jednoznacznie, że natychmiast albo wkrótce podpiszą tą umowę strategiczną ze Stanami Zjednoczonymi, które Stanom Zjednoczonym ma zapewnić bazy wojenne w Afganistanie. I której Karzaj nie podpisał. I to zapewni Afganistanowi, że po 2014 roku, kiedy kontyngent zachodni oficjalnie zostanie wycofany, w Afganistanie wciąż pozostanie kilkanaście tysięcy zachodnich żołnierzy, głównie amerykańskich, którzy tam będą strzec tych najważniejszych spraw. Nie dopuszczą do tego, mają nie dopuścić do tego, żeby afgańska armia natychmiast przegrała wojnę z talibami. To nie jest też wielkie niebezpieczeństwo. Większym niebezpieczeństwem jest to, że armia afgańska rządowa rozpadnie się na prywatne armie i zacznie się wojna domowa, tak jak to miało miejsce w 1992 roku. No dobrze, no ale skoro realnym gwarantem tego, żeby ten scenariusz rozpadu nie nastąpił, rozpadu Afganistanu, czy jakiejś wojny w Afganistanie, są Stany Zjednoczone i armia amerykańska, to dlaczego Karzaj tego nie podpisał? On nie chciał przejść do historii jako prezydent, który zostawia Amerykanów w swoim kraju? Tak. On nie chciał przejść do historii jako prezydent, jako przywódca afgański, który zezwolił na trwałą obecność obcych wojsk w Afganistanie. To jest pewnego rodzaju iluzja, bo przecież zachodnie wojska są w Afganistanie od ponad 10 lat. Natomiast kontekst jest inny. Wtedy Amerykanie wylądowali w Afganistanie, żeby pokonać talibów, przywrócić czy zaprowadzić demokrację i porządek. I na to była zgoda. Natomiast nikt ich nie zapraszał, bo to nie była prośba władz afgańskich. Teraz zgodę na obecność miałby podpisać prezydent, przywódca Afganistanu. Karzaj tego nie chciał. Karzaj zresztą jest bardzo złożoną osobowością i od paru lat on ma fatalne stosunki z prezydentem Obamą. Nie znosi Obamy. Jeszcze bardziej nie znosił Richarda Holbrooka. Amerykanie traktowali Karzaja jako takiego kulisa azjatyckiego, któremu się wydaje polecenia i w ogóle się nie bierze pod uwagę tego, jego jakby poczucia dumy i godności. Więc Karzaj w jakimś sensie się mści na Amerykanach. Także Karzaj chce załatwić sprawę swojej sukcesji. On doskonale pamięta, że w 2009 roku Amerykanie chcieli się go pozbyć. zniszczyć i chcieli sprawić, żeby wybory wygrał jego konkurent. I teraz, nie podpisując tej umowy strategicznej, w jakiś sposób chciał zaszachować Amerykanów, że umowa zostanie podpisana, ale przez tego, którego ja wskażę. No więc Karzaj stara się sobie zapewnić bezpieczeństwo przede wszystkim i także polityczne wpływy. Chce doprowadzić do sytuacji, że nie będzie pełnił żadnego urzędu, a będzie miał wciąż wiele do powiedzenia w sprawach państwa. A to jest możliwe? Jest możliwe. W zasadzie wszyscy kandydaci, może poza doktorem Abdullahem, który jest takim przywódcą antykarzajowskiej opozycji. Były minister spraw zagranicznych. Minister spraw zagranicznych i jedyny nie stuprocentowy pasztun. Wszyscy pozostali są z Karzajem związani, wiele mu zawdzięczają i nie zrobią mu krzywdy. Karzaj może nie był najlepszym przywódcą afgańskim, ale był bardzo zręcznym politykiem, takim właśnie afgańskim politykiem i w ciągu ostatnich lat zapewnił sobie to, że najważniejsze urzędy w państwie zostały poobsadzane przez jego lojalistów, przez ludzi, którzy są mu wierni, którzy grają w tym samym zespole co Karzaj. I on widzi dla siebie taką rolę ojca narodu, który będzie sobie duchowego mieszkał. Przywódcy. No duchowego to może nie, bo tej duchowości w Karzaju za wiele nie ma. On jest bardziej intrygantem niż takim przewodnikiem, ale bardzo chce dalej to w tej polityce mieć rolę rozgrywającą. I można się spodziewać, że ktokolwiek nie wygra te wybory, to podpisze umowę z Amerykanami. Absolutnie. Każdy, kto wygra wybory prezydenckie, tą umowę z Amerykanami podpisze. Problem jest tylko techniczny jakby, bo Amerykanom będzie brakowało mało czasu, to wszystko będzie znów fastrygowane, robione tak pospiesznie, na kolanie. No bo jeżeli, tak jak wspomniałeś, nikt nie wygra w pierwszej rundzie, co jest bardzo prawdopodobne, wybory trzeba będzie powtórzyć. Jaka będzie sytuacja, też nie wiadomo. Później trzeba będzie te głosy liczyć, ogłaszać, uwzględniać protesty, więc zwycięstwo afgańskich wyborów może się okazać, że zostanie ogłoszone w sierpniu nawet, na początku września. Więc zostanie w zasadzie 3 miesiące na to, żeby przygotować te 10 czy 15 tysięcy zachodnich żołnierzy, którzy mają tam pozostać. A Amerykanie straszą i mówią, że jak nie podpiszemy tej umowy, to po prostu wychodzimy tak jak jest to przewidziane tak jak, prawem. Tak jak było przewidziane prawem, tak jak to miało miejsce w Iraku i jest wielu w Waszyngtonie zwolenników takiego pełnego wycofania się. Ludzi, którzy uważają, że już z Afganistanem nie mieć nic do czynienia, wycofać te wojska i zobaczyć, co się będzie działo. Wspomniałeś o doktorze Abdullahu. Jeszcze dwóch kandydatów wymienia się w gronie tych faworytów, Zalmay Rasul i Ashraf Ghani. Słowo o nich? Zalmay Rasul, ja uważam, że to jest właśnie faworyt Karzaja. Polityk bardzo afgański, aczkolwiek całe lata spędził na emigracji, pozbawiony jakichś wielkich ambicji politycznych i on by chyba najlepiej pełnił rolę tej atrapy karzajowskiej. Przepraszam, bo atrapa to może być złe określenie i krzywdzące takiego godnego kandydata na prezydenta jak Zalmay Rasul, ale to jest polityk bardzo ugodowy. Nikomu nie wadzi i byłby chyba dobrym kandydatem. Ashraf Ghani z kolei teoretycznie jest doskonałym kandydatem na prezydenta Afganistanu. To jest ekonomista, intelektualista, który całe swoje życie zajmuje się problemem odbudowy upadłych państw. No więc mógłby to zrobić... W Banku Światowym zdaje się spracował. W Banku Światowym, tak. Mógłby to doskonale robić u siebie w domu, z tym, że jest to jak na afgańskie warunki, wydaje mi się, polityk zbyt zwesternizowany i może za 5 lat będzie wystarczająco afgańskim Afgańczykiem, żeby zostać przez Afgańczyków zaakceptowany. I jeszcze krótko, Wojtek, czy to będą wolne wybory? Na afgańską miarę na pewno tak. Natomiast trudno mówić o wolnych wyborach w sytuacji, gdzie znaczne obszary kraju będą terroryzowane przez partyzantów. W wielu miejscach głosy nie zostaną oddane, albo zostaną oddane w taki sposób pośredni. Wodzowie plemienni będą głosować za całe wioski. Nie obawiam się jakichś wielkich oszustw, bo z tym mieliśmy miejsce w 2009 roku. No, myślę, że te wybory będą lepsze niż poprzednie, jeśli idzie o taką obyczaj wyborczy. Natomiast wolnymi wyborami... Ja nie znoszę takiego argumentu bardzo często podnoszonego na Zachodzie, że jak na Afganistan, to wystarczająco dobre i wolne wybory. No ale sam to powiedziałeś. Ale sam to powiedziałem, bo jestem takim cholernym przedstawicielem pewnie Zachodu. Ja wiem, że w Afganistanie lepszych wyborów się przeprowadzić nie da i nie dało w ciągu tych ostatnich lat. Dziękuję bardzo. Wojciech Dziękuję. Jagielski był naszym gościem. Thank you. Negres Vert, tym łagodnym akcentem wbujaliśmy się w tematykę francuską. Po klęsce w wyborach lokalnych, zmiany w rządzie, nowym premierem został Manuel Valls, po klęsce socjalistów rządzących. Nowym premierem został Manuel Valls, były minister spraw wewnętrznych. Również zmiany w składzie Rady Ministrów, znaczące. I to wszystko chyba po to, by odbudować zaufanie Francuzów do prezydenta Hollande'a. Jest ze mną Grzegorz Dobiecki z Polsat News. Witam cię. Dzień dobry. Odbudowanie zaufania do prezydenta Hollande'a, to powiem tak z francuska, mission impossible. No i ten smutny walczyk zielonych tygrysic na początek. Tak, radować się nie ma z czego, zwłaszcza prezydent Hollande. Nie udał się on Francuzom, oj nie udał. Potwierdzają to kolejne jego posunięcie albo brak posunięć, jego rzekoma metamorfoza w socjaldemokratę pozostaje do udowodnienia. Dostali socjaliści baty, a ten nowy, czy on jest taki nowy, czy te zmiany są znaczące, wątpliwe. Mam, przyniosłem wyniki sondażu, to jest Le Parisien zrobił sondaż sprzed wczoraj chyba, 69% Francuzów nie widzą w tym gabinecie rządu walki, jak go nazwał François Hollande, a 19% jedynie uważa, że jest to gabinet odnowiony. No bo weźmy panią Ségolène Royal, która wróciła na orbitę władzy. Od razu od najciekawszej rzeczy zaczynasz. Pewnie, bo to fajna pani, atrakcyjna. Mama czterech dzieci urzędującego François Hollande'a, dodajmy. Tak, tak jest. Pani Ségolène Royal, jakkolwiek byłaby osobą atrakcyjną, a jest, nie mówię tu o jej walorach politycznych, była już ministrem środowiska, tak jak jest nim dzisiaj, 22 lata temu, za czasów prezydenta François Mitterranda. Więc jeśli mówimy o odnowie, no to raczej na tę osobę się tutaj powoływać niespecjalnie wypada. Odnowę symbolizuje właściwie tylko jedna postać, za to najważniejsza w tym rządzie, Manuel Valls. No właśnie, opowiedzmy, kto to jest. Katalończyk chyba z pochodzenia. Katalończyk, dobrze powiedziane. Dobrze, że nie Hiszpan, bo już tam hiszpańskie gazety piszą inwazja, desant Hiszpanów na Francję. Merem Paryża po raz pierwszy została kobieta. Jest to pani Anne Hidalgo. Hidalgo, dumne hiszpańskie nazwisko. Manuel Valls jest, no, jeśli chodzi o jego pochodzenie, to jest ono przebogate. Bo tata to Katalończyk, a mama to Włoszka ze Szwajcarii, czy też Szwajcarka z włoskiego kantonu. On sam urodził się w Barcelonie, a Francuzem jest w pierwszym pokoleniu. Francuskie obywatelstwo uzyskał dopiero mając 20 lat, w 82 roku, więc jest Francuzem świeżej daty. Ale to Francja już przerabiała z poprzednim prezydentem Nicolas Sarkozy, z kolei po części Węgrem, po części Grekiem. Manuel Valls, a Sarkozy nie z przypadku tu został przywołany, bo Valsa uważa się za takiego Sarkoziego lewicy, bo jest rzeczywiście twardym facetem, dynamicznym, stawiającym na swoim, stanowczym. On też był przecież do niedawna ministrem spraw wewnętrznych, a to jest, jak widać po losach Francji, dobra trampolina do tego, żeby skoczyć jak najwyżej na sam szczyt władzy. Jako szef MSW nie podobał się bardzo dużej części lewicy, no bo mało się przejmował ideami republikańskimi i wyrzucał imigrantów nielegalnych, wydalał cyganów, Romów, mówiąc poprawnie, politycznie. I on się nie musi przeobrażać w socjaldemokratę, bo jest konsekwentny w tym, co mówi, jeśli chodzi o gospodarkę. Zaznaczmy, mówi. On do tej pory niczego w sferze gospodarki nie robił, dlatego jest popularny. Teraz się na pewno ubrudzi, a to jest brudna domena we Francji. Nie da się z czystymi rękoma z tego wyjść. Grzegorz, my możemy oczywiście te anegdoty ciągnąć na temat ministrów, na temat pań, które otaczają François Hollande'a i tak dalej. Natomiast czy rzeczywiście, jaki jest pomysł? Czy jest jakiś pomysł w tym? Czy chodzi wyłącznie o to, żeby dalej porządzić, dopóki nie przegramy wyborów powszechnych? No to najtrudniejsze pytanie, bo wygląda na to, że lewica nie ma takiego pomysłu. Zresztą to nie dotyczy tylko Francji, a warto o tym mówić w perspektywie wyborów do Europarlamentu majowych. W Holandii były podobne wybory lokalne i podobny był ich efekt. Lewica nie ma pomysłu, prawica, ta klasyczna, raczej nie ma idei, natomiast żadnych zahamowań nie ma tak zwana prawica skrajna, czy powiedzmy partie narodowe, bo to jest chyba lepsza nazwa. Pomysł Hollande'a to brak pomysłu. On powiedział rząd walki, ale też kurs pozostaje ten sam. Manuel Hollande, obejmując tekę premiera, powiedział, wygłaszał stanowcze słowa, zaznaczył tak zwaną swoją metodę i siłę, to wszyscy podkreślają, ale też zauważył, że tu nie będzie żadnego zerwania, tylko ciągłość. A ta ciągłość wciąż prowadzi Francję na manowce. Niemcy patrzą z niepokojem na to, co robi ich najważniejszy partner w Europie. Są pewne sygnały, dawał je Hollande, sterowania w stronę socjaldemokracji. Jego koronny, sztandarowy pomysł to jest pakt odpowiedzialności, który zaproponował przedsiębiorcom. Ulgi dla obciążeń socjalnych, składek socjalnych dla przedsiębiorstw. Wielka kwota, 30 miliardów euro. Ale będzie musiał je pokryć skarb państwa, który ma wygospodarować do 17 roku 50 miliardów oszczędności. To się musi wiązać z podatkami, które z kolei miałyby być we Francji obniżane, no bo skąd wziąć te pieniądze? Mówisz, że Hollande nie ma żadnego pomysłu. On jest ostatnio bardzo silnie obecny na scenie międzynarodowej, zwłaszcza przy okazji wojny na Ukrainie. Czy to w jakikolwiek sposób wpływa na poprawę jego notowań we Francji? Czy to we Francji nikogo nie interesuje? Nie wydaje mi się, żeby to miało znaczenie, jeśli to są krótkotrwałe wahania. On ciągle ma popularność, te notowania sondażowe na poziomie 25% i mniej pozytywnych opinii, a to jest no, historycznie najgorszy wynik, jaki osiągnął kiedykolwiek prezydent Piątej Republiki. Duży sukces prawicy, mówię o UMP, prawda? To zdobycie Limoges, Toulouse, Reims, Saint-Etienne, czerwonych miast. Prawda, czerwone miasto. Tak, ale to też sukces, z którego wiele nie musi wynikać. Powiedzmy może tak, że centroprawica czy klasyczna prawica nie straciła, wiele nie zyskała. Jasne było, że jeśli socjaliści osłabną, a prezydent z ich formacji się do tego przyczynia, no to na tym skorzysta klasyczna prawica. Mówi się o sukcesie Frontu Narodowego. No właśnie, pewnie czy słusznie, rzeczywiście? Pewnie słusznie. Chociaż on ma ciągle wymiar symboliczny, jeszcze moim zdaniem niepraktyczny. Po raz pierwszy... Jest 11 miast, zdaje się. Tak jest. Nie jedno, tylko aż 11, a do tej pory Front Narodowy nie miał żadnego mera, ale we Francji jest gmin, czyli prawdę mówiąc miast i miasteczek, 36 tysięcy. Wobec 11 zdobytych przez Front Narodowy, no to jeszcze nie jest potop ani żadna fala, która by miała zalewać Francję. I w dalszym ciągu obowiązuje niepisany albo pisany pakt agresji przeciwko Frontowi Narodowemu. Między innymi dlatego nie wygrał Front w Awignonie, prawda? To miał być taki sztandarowy sukces. Tak, ale ten pakt się nie przemienił we front republikański, o którym we Francji słychać przy wszystkich okazjach wyborczych, oto klasyczne partie, czyli establishment, socjaliści i klasyczna prawica mają się przeciwstawić w wyborach przeciwko Frontowi Narodowemu i głosować wespół przeciwko kandydatowi z FN. Do tego nie dochodzi. Frontu republikańskiego nie ma. Front Narodowy jest. Pan Jean-Marie Le Pen, tata obecnej przywódczyni Frontu Narodowego, prorokuje, że w 2017, czyli przy następnych wyborach prezydenckich, jego córka już nie tylko wejdzie do drugiej tury, pokonując zapewne kandydata socjalistów, ale też wygra, że będzie pierwszą panią prezydent Francji. No myślę, że ta prognoza się jednak nie sprawdzi, bo francuski system pozostaje zabetonowany. Front Narodowy mówi, myśmy rozbili oto tę dwupartyjność, ten monopol dwupartyjnych rządów. Niekoniecznie, ale nawet jeśli jest w tym sporo prawdy, to Front Narodowy działa poniekąd na własną zgubę, bo stał się częścią systemu, który, jak twierdzi, rozbija. Ma być partią z zewnątrz, która rozwala te skostniałe zasady, ale on już jest wpisany w te zasady. Od 20 lat Front Narodowy mówi, my rozwalamy ten system, jesteśmy obok niego. Nie, już oni są też w środku. To jest też establishment. Pewnie. Grzegorz Dobiecki z Polsat News był naszym gościem. Dziękuję bardzo. chyba najbardziej znany utwór muzyczny z imieniem Wieloryba w tytule, Moby Dick, Led Zeppelin. I właśnie o wielorybach pomówimy. Japonia musi przerwać połów tych ssaków. Taka jest decyzja Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Tokio przez długie lata utrzymywało, że połowy mają charakter naukowy, choć setki ton mięsa trafiało na rynek. Ten argument został jednak wreszcie odrzucony i sąd w Hadze orzekł, że Japończycy polują na wieloryby wyłącznie w celach komercyjnych. Cieszą się obrońcy praw zwierząt. Australia, która wniosła do Trybunału skargę przeciw Japonii. Pytanie, kto na tej decyzji tak naprawdę straci, skoro japoński rynek wielorybiego mięsa i tak przeżywa największy kryzys w historii? I o tym Agata Kasprolewicz. Jeżeli chcesz być zdrowy i zachować młodość, czemu nie spróbujesz dania z wieloryba? Tak reklamuje się jedna z tokijskich restauracji Gansoku Iraya, której specjalnością są przysmaki z tego największego ssaka na świecie. Serwujemy smażonego wieloryba, steki z wieloryba i sashimi. Ale największą popularnością cieszy się smażony wieloryb. To nasze danie numer jeden. W porze lunchu kosztuje 1350 jenów. A więc 39 zł. Właściciel restauracji Gansoku Iraya wymijająco odpowiadał na pytanie, czy jego lokal cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców Tokio, ale z ostatnich badań opublikowanych przez japoński urząd statystyczny Nippon Research Center wynika, że zbyt wielu smakoszy wielorybiego mięsa w Japonii nie ma, bowiem aż 95% Japończyków nigdy nie jadło w swoim życiu wieloryba lub jada go bardzo rzadko. Do tej większości należy Hiroshi, które smak tego dania pamięta już tylko z dzieciństwa. Jak jeszcze miałem 7-8 lat, to znaczy 20 lat temu akurat, jeszcze podano na posiłek zbiorowe w szkole podstawowej, zjedliśmy czasami kotlet wielorybowe. Takie bardzo ciemne mięso i specjalnym zapachem, więc nie wszyscy dzieci lubili, prawda? Czasami w sensie raz w dwóch miesiącach tak zjedliśmy razem z innymi dziećmi. Zupełnie inaczej było w latach 40. kiedy wielorybie mięso było niemal podstawą przetrwania dla powojennego pokolenia Japończyków. Japonia oczywiście przegrała tę wojnę i przez długi czas był taki trudny stan ekonomiczny. Mieliśmy w latach 50., 60. wtedy wieloryby to jest główne źródło otrzymania białka nawet dla Japończyków. Dziś japoński rynek wielorybiego mięsa notuje tylko kolejne straty. Na przykład w zeszłym roku z 1200 ton złowionego mięsa udało się sprzedać tylko 303 tony. A ostatnia decyzja Międzynarodowego Trybunału w Hadze to kolejny cios dla tej branży. Wydawanie specjalnych pozwoleń i licencji na połowy wielorybów nie mają uzasadnienia naukowego. Chodzi o to, że w 1986 roku Japonia podpisała moratorium na połowy wielorybów, ale nadal co roku odławia ponad 900 wielorybów, powołując się na traktat z 1946 roku, który pozwala na zabijanie tych zwierząt w celach naukowych. Ale kiedy pytam Patryka Ramasz z Międzynarodowej Fundacji na Rzecz Zwierząt, na czym polega japoński program naukowy, odpowiada krótko. Więcej w nim polowania niż nauki. Bo rzeczywiście trudno sobie wyobrazić, jakie badania naukowe wymagają zabijania blisko 1000 wielorybów każdego roku. Badania te prowadzi Japoński Instytut Nauki o Wielorybach w Tokio, ale nie sposób było uzyskać od niego odpowiedzi na to pytanie. Choć moje próby porozmawiania z kimkolwiek z działu prasowego trwały 2 dni, za każdym razem w słuchawce słyszałam to samo zdanie. Hi, this is Agata Kasprolewicz from the Polish Radio. Can I speak with the press office? Przykro mi, ale wszyscy są teraz na spotkaniu. Spotkanie najwyraźniej trwało nieprzerwanie 48 godzin i nikt z Instytutu nie mógł skomentować decyzji sądu, który orzekł, że japoński program połowu wielorybów służy celom komercyjnym, a nie naukowym. Ale tu pojawia się kolejne ważne pytanie, a mianowicie, komu i dlaczego zależy na możliwości polowania na wieloryby na tak szeroką skalę?